درو شریف و آیا اللہ محلہ صلی اللہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده رواه مسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رنو ما شاء اللہ منگو تاسو دا اللہ پدی کور کی پیو ډېر با برکت نسبت سره راجمایو چې زمونږ دارور ستاسو مولانا صاحب الله دې د دوی او زمونږ د ټول علما او په علمونو کې خیر او برکت واچي. دای دا الله د کتاب درس او ترجمه شروع کړي نو دې د خیر او برکت مجلس کې مونږ او تاسو راجم کړي وو. الہ العالمین دی مونږ او تاسو ټول او تا کناری ندی او ک زنا ندی د خپل کتاب د علم او د عمل توفیق را نصیب کی. زما عزت مندونن د فتنو دور دے او زمونږ د دې مصائب او تکالیف او غنی واجب ای خو یو واجب کدام دا چنن مون په شریک کتاب الله تشا کړي په شریک مسکړي دا الله د کتاب علم عمل ته مشا کړي دا زبتا سره تاسو کو مو تاسو ما ته سي جواب را کوي او د کیږي بنا یو بدا سي کې نه نا حدیث کې راغلی وای نهه عن الحبوه يوم الجمعه د جمعې پر ورځ ددا سه ناس تنه د الله حبيب منع کړي د سره خوب ورزي سړي لا بل علماء ناس په موقوفن حدیث ده د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وای ک کفار سره د مسلمانانو جهاد وی او میدان کې چال خوب ورغه نو دې ته سکینه وای دا په دې الله د طرف نه سکون نازل شو. فوک دین بیانېږي او سکو دښ هو نو دې ته شیطانی وسوسه وایي. نن زوای عزتمندو د جړاو د خفقان مقام دی چې مونږ د الله کتاب سره علمی عملی تعلق ختم کړي. تاسو بل لري نه ځای خپل کلی کې وسوچ کوي پدې خپل کلی کې وګورئ د دې علما او طلباو نه علاوه پدې عوامو کې څومره خلک تاسو خولې شي پدې زنانو کې میندو خويندو کې څومره خولې شي چې هغه په کتاب الله پويږي تاسو در نزد کوم غواړم موږ مشورې جرګې تناسي د خپل کلی په عوامو نارینه او زنانو کې سو افراد خیل شي چې د کتاب الله علم ورسره لاس چوچت نو کو کنه د نش مرتبه دا یو خبره در لزم در نبی او رو مخه یو خو زمونږ په عوامو نارینه او زنانو کې نن داسې سوق نشته چې د الله په آسمانی کتاب پوه شي. دویم دا ده چې پدینه پویدو خفم نیو پدینه پویدو سنیو ماشاءالله ډېر علما طلبا دیندار خلک ناشته یو کس ذات دا علما په خپل مقتدیان او مریدانو کې وخی چې هغه جړلې وی او دغه عالم داغه اوخ کې وچی کړی او داغه د جړا سبب دای چې په ارس پویګم خو په کتاب الله نه پویګم داس یو کس خوله شي داس یو کس نشي خوله تاسو چې هغه جړلې وی او داغه د جړا سبب چې ګوره ز په ارس پویګم خو د الله په کتاب نه پویګم. دو خبرې درلې درې مدد د مشاهده او تجربه خبره ده وې د مشاهدات او تجربات نلی ونین کار کوي او مشاهدي او تجربي ته د دلیل ضرورت ني لکه مونږ ورو جنور راختل اوس کو څوک انکار کوي نو هغه ولي ونه کنا او که څوک یې څه دلیل لې چې نور را خطر نه د نور په خطو دلیل له ضرورت نشته نو دا مشاهده او تجربه ده چې څوک دی یو شي په خفنی لکه درد او خفقان ني داغ تر مرګ اراده مري پدری مخبر هم پوه شوي کنه یګور دری خبرې دی او دا ځان سره یاد کړئ نن مونږ سره د کتاب الله علم نشتا او پدی نشوالی د علم خفنیو او تجربه مشاهده دا چې سو پيوشي خفنی دا غ تر اخیر سلګو پورې رادم ني کم قوم چې د الله په آسماني کتاب پويږي منا او پدی نه پوي دو خفم ني او تر مرګ دا غي ذکر له ارادم ني نو د عذاب او د ذلت مستحق دي کني دي تاسو لواب ویخی کنه دا ما پا خبر خوب پوئی گئی کنه ٹنگ دا جنگ استاز و پختو با بدلی خدا دی یوسف زو پختو دی تا کتابی پختو ہوئی پوئی گئی پی خبر آبانی ندا تازو سکول کی مویلی او زمون دی صوبہ کی آغا پختو دم دی یوسف زو پختو دی یو بل پا پختو خلق نپوئی گئی زمون دا کتابی پختو دا پوئی گئی پی خبر آبانی پا دی معنی ماشاءاللہ ٹول پوئی گئی اوس دی جرګه کې ناس دی چې دا ذلت بل رکی غل چې مونږ ټول کتاب الله لاسو کې راوالو اې تاسو نه یو تپوس کو کستا سو په دې کلی کې یو سړی په هر څه پويږي زمونږ دا با حیا کور کې مین دی خوین دی په هر څه پويږي خدا الله په کتاب نه پويږي دا کامیاب دي که ناکام دي تاسو نه تپوس کو تاسو کې یو سړی په هر څه پويږي زمونږ دا زنانه مین دی خوین دی پارس پوئیگی خوک نپوئیگی نو دا اللہ پا نازل شوی کتاب نپوئیگی کامیاب دی کنا کام بلی او کستازو پا دی کلی کی او دا سنارینا زنانوی چی آغا پا اس نپوئیگی خو پا دی اسمانی کتاب پوئیگی کامیاب دی کنا کام بلی نن مونږ دا ناکامی سر مخلیو زمونږ د دینن راغونډې دو مقصد دا دی چې ټول بواده کو ټول بواده کو چې کتاب الله به علمن عملن پلاسو کې راخلو صلح به ور سره کو سوق صحیح صلح له تیار دی تاسو لواب او سوق دی ته تیار دی چې زب تر اخر سلګو د الله کتاب لاسو کې راخلم پریزم بنا غیلا سوچت کې اگر اسے پکیہ سے نہ کرے دا سے انہیں کہی جلا سجت نہ کہی یہ کہی پہ خبر آبار اللہ دیتا سلے توفیق در کی گورا ماشاءاللہ دا سنو کم یہی قبلے لرم مخ دے اللہ دی توفیق در کی دا اللہ کور کے مخ پر قبلہ تا سلا سجت کو چمون قرآن سر سئی سلح کو اس بطر مرگ زمائی ذات مند قرآن شریف لکے نہیں اے ماشاءاللہ گور تاسو د سار نه ناسی ای اوس دا روزه را روانه ده په دې ګرمۍ کې ماشاءالله زمو پښتنو کې کوم روزه خوري نو خلک ورته به خوند وای کنه ډیر خلک موزه او نور سره کوي روزه دی وای نه نخره به خلک وای چې سبه خوند سټه ګور روزه ګرمۍ کې به روزي نیسه ماشاءالله لکونو روپۍ لګوي حجونو لځي ګور دې مدرسه باندې مصبره پیسې لګولي د دې ټول مهنتونو مقصد دا دی چې تاسو الله والا جوړ شئ او الله سره متعلق جوړ شئ وګوره یاد وساتئ کسو قران والا نه جوړیږي دی الله والا نشي جوړې دی د هر شی او نصاب وی لکه ماشاء الله تاسو په دې ملک وطن کې به ډاکټران وی د ډاکټرۍ جوړې دو سه نصاب وی کني وی او کبه نصاب سوک ډاکټر شي او پورې خلک خان دي کنه خان دي او هغه ډاکټر ویب نه دارنګ دي انجنیري او نصاب ده چر ادا دا مراحل نه یو سړی تیر شنو دی به انجنیر وي اوس کی یو سړی به نصاب انجنیر شي نو خلک غل لیوانه وای او دا هغه داوس وی د دروغ وی هي مونږ او تاسو کوای چې مونږ دی الله والا جوړ شو نو بغیر د آسمانی کتاب نه الله والا سوک نشي جوړې ده بلکې دا سم نه دی په لګورې قسم دې کتاب سو دې رمضان کې دا درسو کو بیا مفرېخو او یو کال مو کو دو کال مو بیا مفرېخو آخر سلگو پوری چی دا چا دی دی کتاب سر علمی و عملی تعلق نی دے با اللہ والا نجوڑی گی. اور قرآن حکیم نے صاحب ذکر کرے درم پارا کی وئی وئی ہر یو پیغمبر چی دنیا تراغلے نخپل قوم امتن تیویلی ولیکن کونو ربانین. هر پیغمبر امت تویلی الله والا جوړ شي. تاسو پښتو کې فلانه وی ډېر الله والا دی, فلانه زنانه وی ډېر الله والا دا. هر پیغمبر چې دنیا تراغله نو دا دعوت چلولې ولکن کونو ربانین. هر پیغمبر امت تویلی ناری نو زنانو تا اللہ والا جوڑ شئی. اوز دا اللہ والا دو جوڑی دو نساب سدے چی دکم مراحلو نیو سڑے ور تیر شی ندت با اللہ والا وی. نو هر پیغمبر ویلی اللہ والا با علا جوڑی گئی بما کنتم تعلمون الكتاب وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. الله والا بدر نه ال جوړيږي چې کله پخبت پوي شي وي تر اخر سل ګو بدا کتاب خي. ایک زدا سي معنا حکم چې روزه کې به ترجمه کوي یو کال بکوي دو کال بکوي دا معنا د آیات غلط اغا. بما کنتم تعلمون الكتاب پدې معنا باندې علما پوئېږي وای تر اخر سل ګوبدا کتاب خي الب الله والا جوړيږي. و بما کنتم تدرسون او الله والا به ال جوړيږي چې تر اخر سل ګو او اخر ساپوره بدا کتاب للې. دا دا اللہ والد جوڑی دو نساب دے او خطاب ما خطاب صلی اللہ وی جمونگ دی نساب ار سڑے وی دا اللہ والے ما واللہ والد شم او نساب چلتا سنبال کرے دا ما پا خبر خوب ہوئی گئی کن ار سڑے وی چیز دی اللہ والد جوڑ شم نجی کتاب اللہ دی دا من نلرکو. زمونگ عوام نن پا کتاب اللہ نپوئیگی, زمونگ ناری نن پوئیگی, زمونگ زنان نپوئیگی, اللہ والا بکمزے نجوڑیگی. ننن با انشاءاللہ دا وادکو ای جدا کتاب بزدکو خطر اخر سلگو پوری. اے دا دا وفا, وفا نڈک کتاب دے سرے اگر دے کچا دوستی نبنی پختانم کچا دوستی نبنی کرن که څوک چا سره دوستی کوي وای سره پرې کې دا به خوانه نه فلانه پلا رکھے او په منځ کې پرې خو. دا کتاب دوستی کوي خو کچه دوستی نه مانی. څوک پخه دوستی له ور سره تیار دی خو پره پخه دوستی دا چې تر اخر سلګو به پرې زینا. او دی کتاب لچې دې دوستی لاس پلاسو کې ورکو نو ګوره دې چې سوي نو خبره تر سره کوي. دی پختنو کلو کی یو خبر مشهور ای وی گوار فلانه چی سوی نو غشان کئی. کل زمان پختانو اجرو کی وی وی الک فلانی سر دی گوار تکراو را غلق گوار ای چی سوی نو آغا کئی. قسم دی دا کتاب چی سوی نو آغا کئی. خو بشر تی دی چی دی کتاب لسوک سید وفا لاس پلاسو کی ورکی گوار دی کتاب کی وعده شوی و او تر سر ایکا. دادا سی دا وفا نڈک کتاب دے خودے با دا وفا وفاداری دوستی غواڑی بے وفا کس سرے نے لگے. دا موسیٰ علیہ السلام مور سره کتاب اللہ وعدہ کرے وا چکل موسیٰ علیہ السلام پیدا شو کنا نو فرعون چڑو والا بگرزے دل دا بنی اسرائیل و معشومان بے زبح کول نو الہ العالمین ملک رولے گلو ملک غیر انبیاء و تمرازی دا انبیاء علیہم السلام نے علاوہ نور و اولیاء و تم کل اللہ ملائک را لے گی لکہ مریم بی بی تے جبریل علیہ السلام را لے گلے نو دا موسیٰ علیہ السلام مورتے ملک رو لے گلو ورطوی بی بی دا دی بچی تا پی ورکوا خو کلک یری دی دلرگی و سندک جوڑ کا او دی سندک کی دا بچه واچو دریاب لے ورو غرزو ظاہری خبر ذہن کی سمرہ دا خطرے دا او فکر مکوا زما دا رب وادا دا چی کمی جولینا دی دریاب تو غرزولو بیابے دی جولی لرا ولم دا وادا دا اللہ وادا و کتاب اللہ سید اللہ کلام دے ترسرہ کک ترسرہ نکا مور دلرگی صندوق جوڑ کو موسیٰ علیہ السلام پاغی کی واچولو دریاب تے ورو غرزولو صندوق تلو نیغ نیغ او دا فرعون بنگلی لو رسیدو موسیٰ علیہ السلام روا غستشو دا فرعون بی بی روچت کو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی وثراتی خیو اللہ وی والقیت علیک محبتا منی چاچ بدا سیو قتل بس دزڑ مینا بیشوا دیکی چڑو والا الفرعون وی بدا ہو لکاغا معشومی او زبح کوئی اواسی بی بی شفاعت کئی وی لا تقتلوه عسا ان ينفعنا او نتخذه ولدا وی دا ما شم وجن ایما منتب فائد را کی منبے پا بچی سرونی سو تردی چی تدابیر کی دل خود تقدیر مسالہ غالب اشوا کی گی سا چی سپا تقدیر کی لکلی زکر دا چا تدبیر تقدیر نشی بدلو لے که بدلو لے شی کلا نا کلا گولا دا نا پوئی نمو آئیو خاص کر دا کم چې د مشرانو د جوړې دو وختي وې د دې ملک تقدیر بل څوک نشي بدلولې سیوا د فلانی نه تقدیر بدلولو والا څوک شته هیڅ کم تقدیر نشي بدلولې په نصیب چې لیکلي د الله فیصله څوک بدلولې نشي که څوک څومره تدابیر وکي خو تقدیر نشي بدلولې نو حضرت موسیٰ علیہ السلام بارکی فرعونم فیصلو کچی وجن مینا بیوی خچ وجنو اینا دا معشوم دے چی سو وقت نبو گئی شاہ بھائی زنانا راولی چی دل پیور کینو چی کم زنانا براتلا موسیٰ علیہ السلام جڑلو جڑائے بسکول ناو دا غی خواو سینے ناغستا دیکی دا موسیٰ علیہ السلام مور رالا زمونگ دی علماء تفسیر لکلی او موسیٰ علیہ السلام جاڑی او د فرعون پلا سکی لو بھئی اے دا اللہ غیرت لوگو رہی کن کل سڑے وی دین ختمو کو او الہ العالمین وی دا دین بستا پا دی کور کے پالا فرعون پلکونو معشومان دی وجن قتل کریو چی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پیدا نشی اللہ وی زمان دا غیرت در لپت دا موسیٰ علیہ السلام بستا جولے کلو یوم آب جاڑی او پتا بے لبو نو موسیٰ علیہ السلام مور رالا و موسیٰ علیہ السلام جاڑی فرعون کرا رہی چی دا مور بوئی پیو لگی دنو جڑائے بس کا چی خوالے واشولو نو دا مور سینے واغستا فرعون ورطوئی تا بدل تکی او دل با پی ورکے اغیل خدا اللہ و آیات دایا دا وکنش اللہ ورطوئی بی بی گورے خفا نشی اِنَّا رَادُّهِ لَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اے بی بی زمان وادادا دا بچے ببیادی جو لیل واپس کوم او دن بز پیغمبر جوڑوم ناغیوی نا زدی تنیم تیا فرعون مجبور شو تنخواہ مقرر کا او موسیٰ علیہ السلام دا مور جو لیتا اللہ بیا و رسولو دا گورے دا وفا نڈک کتاب دے افسوس دا دے چچا دا وفا لاس دی کتاب تا ورنکو گورے دا اللہ حبیب چکل مکی مکرمینت لو بینتہا پریشانو زکا دا مکی خار پری خودل ساسان خبرو خوند بیت اللہ شریف دے حجر اسود دے مقام ابراہیم دے دنیا کی جنتی سی زنری مقام ابراہیم سدے دے جنت نہ کانے راغلے حجر اسود سدے دے جنت نہ راغلے دے دا پر خود الساسان خنو دا اللہ حبیب ادرد ویا مکہ تو انك لا احب البلاد الي وفي روايه لا احب البلاد الى الله لولا قومي يخرجوني لما خرجت وی اے مکی تپ تمام خارونو کی ما تا غور خار او پ تمام خارونو کی رب العالمین تا غور خار ک قوم در نشړل نه نزتان وتم لا دبرن وهیرالا فرمای ان الذی فرض علیک القران لردک الی معاد حبیب خفکی گما کمزاد چې د قران رسول پتا امت فرض کړي چې دا ورته رسه دا غرب وا ددا چې بیا بد مکی تراولی الله وعدو کوا دے تر سره ککنا ان الذی فرض علیک القران بیشک آغزات چی قرآن حکیم رسول حبیب پتا فرز کری دا آغزات واددا لراد دکھ الى معاد دا آیات نور امان آگانیم دی اغا نور امرس رواو رے وی کمزات چی تالوی دا کتاب لا سکرا والا زدے کا خلق لے ورسوا لراد دکھ الى معاد جنت تب دی ورسی دی کتاب تعلیم و تعلم کمزے رسے رسے جنت تے رسے بلدام وی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد یو دنے میں ترجمے دے بدن بیا گورے تپوس کمتا سلو آما سینا بیا وی جودی دو در علی دنے میں ترجمہ شورو دا ورویخ بنا سیم آسینا تازو بیا وی جرم پنا خبرای کی موالم دو ترجمه تیری شی درے مکو ان الذی فرض علیک القران لرادک الی معاد یقینا غزاد چې د قران رسول پتا فرض کړی دی دا ترکمی فوری فرض دی لرادک الی معاد معاد نہ مرگ مراد دے اس میں در لوی جدا دی یومیاش دی دو کال کتاب نہ دے او دی الامعات دی مانا کی بیادو تفسیرو ندی وی مرگ براشی او قسم نکدا کتاب دی ان رسول ان تپوس بکوم نو داد وفا نڈک کتاب دی خنن منگتولو دی سر بی وفائی کڑے اقبال مرحوم دی ملک پا نیکو خلقو کی تیر شوی والنے نظریہ دی رگڑا وڑا وا دارلوم دیو بند تراغلے ہو شانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ زمونگ دو استازانو پو استازانو کی علوی عظیم شخصیت تیر شوئے نو یاگا ناستو متعلق کولا او اقبال سیب دنیاوی لحاظ سر دیر تعلیمی افتو نو پخپلو علوم ناس کولو نو شاہ سیب نے جی تپوسنو کل نو دے حیران پاتے شو چی او ملنگ سڑے پا مسلح ناس تے او دا دل اللہ سمر لوی لمور کڑے پا لگ صحبت دے اقبال سے بھال بدل شو اے دا اللہ والاو پا لگ صحبت سکی اگر اللہ والا جو قرآن نی قسم دے کھا اللہ والے چی قرآن منز کی نی نسنگ با اللہ والا جوڑے گی اللہ والا سو کی تا سو اللہ والا او پی جندو کنا اللہ والا باغسو کی چی تر مرگ قرآن خی تر مرگ قرآن لولی نو اقبال صاحب دا اللہ والا پناست بانے حالت بدل شو ویوزل اقبال مرحوم پہ یو مجلس کے ناستو او پتی موضوع خبر اکیدہ چی پہ تمام دنیا کی مظلوم ترین شے سوک لے نو یو کس را پاس دعا ہوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ مظلوم لے زکر تم رب رحمی سر شہید شو نو اقبال مرحوم ہوئی چی حضرت حسین رضی اللہ عنہ مظلوم دے او پٹول دنیا کی مظلوم لدے بلکہ سر آپاز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم دے ناغیوی چی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم دے او پٹول دنیا کی مظلوم لدے وہی چاچے بس سوی اغب نفی کی جواب کولو آخر خلق مجبور شروعتے ہوئے تو وہ آیا نو اقبال مرحوم وینن په تمام دنیا کې د ټولو نه مظلوم کتاب الله دی قسم دې دا کتاب نن زمون بدن کې نشتا، دا کتاب نن زمون کور کې نشتا، دا نن زمون په حجره کې نشتا، ملک له خبرستو راضی کنا چې ما کې راشي، زما کور کې راشي، زما په حجره او مسجد کې راشي، ناغې نه پس بټول ملک کې راضی. نن کتاب الله چې سره کتاب الله وای اغاز نن زمون په بدن کې نشتا، نو کوشش بدا کو دی کتاب سره به دوستی جوړاو، دی کتاب سره به دوستی جوړاو. او دا بدا سینی ماشاءالله زمون دا مولانا صاحب الله دې دی او د ټول علما او په علمونو کې خیر برکت واچي. دا درس به د رمضان کې هم کوي او د رمضان نفس به هم کوي. دا به تر اخره سلګو تاسو پرېځای نه د دې د ذکرې کوشش وکوي، ځکه که تاسو رسول کوی جنبی علیہ السلام دنیا ته صد پار راغله نو دا جواب بدله ال درځي چې قران ته کېدای. زمونږ بعض عالمانو لیکلي چې ابراهیم علیہ السلام سو زر کال مخ کې دعا کوي، اے الله کور جوړ کړي، خانه کعبه تعمیر مکمل شو. ابراهیم علیہ السلام لاس پور تکړي دعا کوي، اسماعیل علیہ السلام په امین وایي، اسماعیل علیہ السلام سے کئی آمین ہوئے. یو خود اللہ پیغمبر مونگو تاسو لے او طریقہ خی وی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے رب زمونگا تا حکم کرو مونستا کور جوڑ کو اسے قبول کے. ورد دین یو خبر داد یو با عمل کے، نو چې عمل دیو کو نو خبره ختمه نشوه. لکه تاسو دل تکی ناستئ، زه بیان کوم او تاسو اورئ، نو چې دا بیان ختم شي نو خبره ختمه نشوه. اوس به مهنت کوي چې دا د قبولیت مقام ته ورسیږي، ځکه کدا قبول شي او د الله د پاره شي خو سبتی جوړ شي. ورنه قسم دې زبا مس استړی شي او تاسو هم استړی شي، الټه به په آخرت کې سزا ملوي. خپلو اعمالو بانی محنت کول او پا جڑا جڑا د قبولیت مقام ترسول. دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا قول مقصدم داری. حضرت حسن رحم اللہ یوزل خلق لبیان کول، دا مشہور واعظو حسن بصری رحمت اللہ علیہ سو مشہور واعظو. او ایسا خبره چې بے کول خلق بمانلا، زمونږ دی علماء او کې مشهور واعظین تیر شوی، او کله چې یو واعظ کې او په خپل عمل وی کنه نو هغه باندې نور او تمسکی وی. علامه ابن جوزی رحمت الله علیه و ډیر مشهور واعظ، او په واعظ کې بصوره سوره خلق توبې است. نو یو ځل ورته یو غلام راغې وی ته واعظ کې او زما مالک تا سره ناز دي، د غلامانو د آزادولو حکم وکا چې ما آزاد کی. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ورته وی چیز بدا سے حکم. نو غلام بسو جمعی لراتلو مولانا بیان نکولو، اخر یو جمعی دا غلام دا آزادولو بیانو کو، نو مالک غلام آزاد کو. غلام ورت شکری لم راغے او یو قسم شکایتیم کولو جتا او دمر تاخیرو کو لگ مخی پر اکڑے وی چیزی آزاد کڑے وی کنا. نو وی علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ورته وی جزا اراغ مسئلہ پا منبر کوم چلنبے پی خپل عملو کم، نو تا جمالوی دا غلام دا آزادولو حکم بکی نو ما سر پیسی نوی، ما وی راشا پیسی پس طریقہ را جمع کچ اول غلام پا خپل آزاد کی، نو بیا با دینور و خلق لموی جو غلامان آزاد کئی. نو دا سو جمعی چی می پا کی تاخیرو کو ما پیسی را جمع کول اول می غلام سکو. نو حسن بصری رحمت اللہ علیہ به خبره کولا وی قسم دې ما داسې قوم قتلې چې پخپل نیکو اعمال وی داسې جړلې چې تاسو پخپل ګناهونو داسې نه جړای شي. دې خبره په مقصد ځان پوي کړي وی داسې قوم می قتلې چې پخپل نیکو به داسې جړل چې تاسو پخپل ګناهونو نه جړای شي. دا سوکو صحابه کرامو تب تابعینو تب تابعینو چې خیر القرون ورتوي دای چې بیا و ملکو کنا مز به او کو روجه به اونی وا یا نور خدمات به وکل، نو بیا به پاغي جړل چې اسه نه دا قبول ني. نن مون په خپل ګناهونو نه جړو، دومره فرق راغی ځکه عذابونه مونږ ته متوجه مونږ په خپل ګنا نه جاړوي بس کول. لکه تاسو له درس کیو آیات را روان دي د سوره مومنون. الله وی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. الله وی زما بندگان هغه خلق دي چې دای کوي هغه چکړی دي خزرونه پیرای چې مونږ بخپل رب ته واپس کیبو. دا آیات چې نازل شنو زمونږ استاد او د ټول امت مور وای ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها. اې د نبی رسول سلام مین دي د امت د نبی رسول سلام بیبیانې د امت سری وای کښو کوئی چې زمام مور نه دا کافر ده. قران مساله را ځکه قران نه انکار راځي کنه د نبی رسول سلام بیبیانې زمونږ سری قسم دې د خپل مین دونه لوی عزت احترام ده. کچاوی چې زما مور نه ده نو ده بس مسلمانم نه ده. قران حکیم کې الله وايي ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم. وای زما پیغمبر په دې مؤمنانو د دوی د نفسونو نه زیات مهربان ده او زما پیغمبر بي بیا نه دو مت روحانی مین دي دي. الله وایي سدي مې اوس یو سره وې مور مې نه ده نو بدا مسلمان نه ده. د کدن سره انکار وکړو د قران نه انکار وکړو. عائشه بی بی رضی الله تعالی عنها چې زموږ استاد سو مور ده د سوره مومنون د دې آیات بارک د الله حبیب لوی چې د الله وای دا هغه کسان چې دای کوي هغه چې کړی دی او زړه په ير دي چې رب ته واپس کیږي ودا خلک یادې چې غلې کړی یریږي العیاذ بالله زنا او بدکاری کړی یریږي نه د الله حبیب ورته وینا. دا آیات دا معنا نه دا هغه خلک دی موزي او خو بیا په جړه دي چې دا به قبولی کنا روزه ونی وا خو په جړه دي چې دا به قبولی کنا درس قران او کو وعظ او نصیحت او کو وایره دو خوش پدی جړه چې دا ناس ته به د قبولیت مقام ته ورسی کنا. نوګر ابراهیم علی السلام یو بنیاد کې هو الله ویلی دا کور جوړ کا پام بیاو کې بالکل ریاکاری او نمودنی. زموږ د اهل سنت والجماعت مسلک د چمبیاد وړو لوی ګناهونو نه پاک وی او پدی د قران سمره نصوص دي ماشاءالله. زموږ مولانا سے بے درس کی درته وای انبیاء علیہم السلام د نبوت نه مخکی او رستو د وړولې گناهون نسری. اگر قران یو سو آیاتونه درته د اسمت بارک یو الله وی ولقد اتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. وای مون ابراهیم علیہ السلام ته دا هدایت او اصلاح ورکړو من قبل اید بلوغ نه مخکی لا بالغ نه دي او هدايت ورته ملاو دي. دارنګه تاسو د قران تلاوت چې کوي الله وي واتناه الحکمت سبي واتناه الحکمت سبيا. معصوم خو يحيی عليه السلام ته علم او پوهه د مخکنه ملاو وا. دا یو مسله د قران تفصيلا ذکر کړي چې د نبوت نه مخکي او رسل انبياء عليهم السلام سي نوګره ابراهيم عليه السلام د الله کور جوړ کړي او بیا مو یې الله قبول کړي. او بیا دا آیات مې دي د پاره وي چې د الله د حبيب دنیا ته دراتلو څه مقصد ده. ابراهيم عليه السلام وي ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه. اے زرگونہ کالا پس با نبی علیہ السلام پیدا کی. ابراہیم علیہ السلام وی اللہ استاکور کعبہ میں جوڑا کا اس اخیرن پیغمبرم دی مکی والاو کد مکی والاو نرو لے گی. مکی والا بشرو کنا مکی والا عربو نگر پیغمبرم دا عربو نو پیغمبرم دا بشرو نو. دام زمون دی ایمان یو خبره د انبیاء علیه السلام بشریت سا تسلیمون. و ایداستا پیغمبر چراشی نکار بیسی یتلو علیهم آیاتک لولی با پدویستا دا آیاتنا و یعلمهم الكتاب والحکمہ تا تعلیم بور کئی دویتا دا قرآن والحکمہ و دا حادیثو دا نبی علیہ السلام دراتلو سو مقصدو نشور دی آیات کی ذکر کئی قرآن الفاظ ہے ماشاءاللہ زمون دا علماء ناسوی ناظراؤ دا حفظ شعبے زمون پا مدرسو کی دی نو دا ناظری او دا حفظ دا شعبے نا پس ویعلمهم الكتاب دا قرآن مانا و تفسیر زدکول او بیا ورپسې ول حکمت احادیث چنی په قران عمل لیکي احادیث چنی څوک وایي چې قران منم خو احادیث نه منم دا مسلمان ني ځکه په قران ترغه عمل لیکي چې احادیث د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او سره ني نظم عزتمند دي درس کې به مونږ وتا شو ان شاء الله کینو ځکه بغیر د درس د ناست نه ایمان نزد کی بغیر د قران د ناس نه په ایمان سړې نه مضبوطیږي او بغیر د قران دا اوریدو نه ایمان زیاتی ګمنا مونږ د هر شي په زیاتی کیو کنه چې یو بنگلش نو دوی مدي شي یو گاډه مې نه بلل شي یو کارخانه مې نه بلل شي اوس ایمان په پس زیاتیږي نو د ایمان د زیاتیدو د فار کتاب الله ویل اوریدل اې دا لک سات کې ناس ته یو یو یاد چې مو اورېدو او که یو یو پار درس مو اورېدو نو الله لپته چې تاسو په ایمان کې څومره زیادت راي قران وای و اذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا زما په مؤمنانو بندګانو ناري نو زنانو چې قران لستې شي نو ایمان زیاتېږي سکیږي ایمان دې دا غوړې دې ایمان مشوره ده تاسو په کتري د علماو نه باورې دي بخاری شریف کتاب الایمان کې راغلي و یو صحابي چې ببل صحابيو کتوې به راځه نؤمنو ساعتا راشه کړي چې لګ دې ایمان خبرې مکو کنا نوې بدواړه کینا سلیو به قران شروع کو بل بوله وګنیو دا دې ایمان خبرې دي دې ایمان خبرې سری قران ویلو دې ته وګنیول ماشاءاللہ کس پینگیری ای کس وانان ای او زمدی مین دو خیندو لبم غم کوئی سیدہ رمضان شریف او ماشاءاللہ ما تپوسو کو نو دماس بخین نفس روشہ کے بیادے چاہ سکار نی کنوی ہے ماس بخین نفس پر روشہ کے بیادے چاہ سکار نی او ککار وی پکار دادے چاہ موسو کو دا سے نگری چو ازگار خلق بدین لکی دیل بسکے دیل بکار پریزی زمون دی پښتنو کې یو مسله دا سیدا یو ځل موږ تبلیغ کیتلی او مرګ له سره نو مالې زم در سره وخت لګوم خو ضرور نه تاسو کوم مشرور غټ کاروبار نارور له ویز تبلیغ کې زم نارور له ویز دا خواغه سو تبلیغ کیږي چې کاری دي بګی خبره وایي زمون دی باز عوام په ذهن کې دای چې جمعات کې نه دی څه کار نشته بګی خبره وایي او چې کاری نو هغه به جمعات کې سکای قسم دے کار خدا دے پی گئی پر خبر بانیست فکسوک بوئی گی اللہ مو دی دی گورا دی پر گورای یو زمون دا جوان مقصد دے یو زمون دا جوان ضرورت دے دا تاو چه سار را سے ناسی ای مقصد حیات دا دے او دا دکانونو کی جناس دی دا ضرورت دے دا پا پٹو و کارخانو و گاڑی چی چلی دا ضرورت دے او نفس و شیطان ہم گو تاو سر دے کنا دکاندار سار نا روزانہ سپینګیر شو په دکان کې ناشتي په دې ناشته ملازه پچاړی اړای ملازه بلکې اوی دا ما کار دې بچو ته نان نه فکه غټم خدا سي چې موږ د عوام جمعات کې لیکي اکثر یا په امام او مولانا ملازه اړای یره د مو قصار را سي ده پر تاسو چا ده پر ناشې تاسو لو قسم دې کمال ناشې نو خالی جولې راغلی خالی لاړای چاله ناشې ده الله ده پر زکوام کوزوام چې تاسو ده پر بیان کوم اے سب نشتاو کده چا دا پارے کو دا اس مقصد حیات تے دی اخلاص بارکی زمدی علماء یو واقعا ذکر کری وی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دی دیلی غٹ جامع مسجد دے وی دمر غٹ جامع مسجد دے چیو سر کے ولارے بل سر کے سڑے دیشی پیچن دے دی مسلمانان یو شاندار حکومت په ہندوستان بانے تیر دے نوی دی جامع مسجد کی بیان کولو بزرگونو مجمع او چې بیان ختم کو نو یو زمیدار سیلې دل راغې او دوډې او خلیفې شاه صاحب له زو خوستا بیان راغلو او د دور لره لره نه راغ او ستا بیان خو مان لا شاه صاحب ولې څه نه خفکیږي راځه بیان بدر لوک ناغا زمیدار جماعت کی کینا سو شاہ صاحب ولا بیان شورو کو نو زرگونو خلقو لے چکم بیان کڑے وغیغ زمیدار لبکو نو یو سڑی پی سوال واجولی چی شاہ صاحب تا خو زرگونو خلقو لما غدمر تقریرو کو او اغا یو لدی با غمر تقریرو کو وی زرگونو لچی میکولو امی دا غیو ذات دا پارکولو او دی یو لچی میکولو امی چا دا پارکولو دا الله د پاره نو ګوره قران ته بکی نه خو ملازه په پشاناړ وای دا خو یو مقصد حیات ته دکان والے سکه ای ا ضرورت دې د جوان نو تاسو ماشاءالله کم شی چې په مقصد کې استعماليږي نو هغه اصلي شی وي او چې مقصد نه خطا شي تاسو غوامي خالی د څه د پاره پيو د پاره نو کله کې پي بس کی وې کساب سره خبره کوي کدي کوي ځکه مقصد ختم شو وامی خخخ کلی خوراکونه ولا ور کوي خو چې کله پي بس کل بيچا سره خبره کوي ځکه دا وامی خدا اغستو مقصد پي و چې پي ختم شو کساب سره خبره کوي زمونږ استاد سو د جوان مقصد دې کتاب الله ویل او دا ورېدل او زه تاسو له خبره کو دا به یاد ساتي دی ایمان سم معیار دی اے دا به موږ څنګه معلومه چې نمازی سینه کې ایمان شتا او کنه دا اسی کمزور او د نش په درجه کې دی توجه مده کنه کله کې کتاب الله درس خون در کولو او د قران اوریدو مزه در کولا نو پوه شي چې دنس شیشتا او کله قران اوریدل بوج کېدل درس اوریدل بوج کېدل اس شی دنده نشته سره چې په کله داسې کنه ډاکټر لو کله خلک وایي چې د فلانه بیماری سنه خا نغې نه بیا ځان ساتي کته ساتي نو ګوره د زړه د بیماری نه خدا د چې قران اوریدل بوج کیږي درس اوریدل بوج کیږي او د زړه د صحت نه خسره ګوره دا پټول د دنیا چې حکومت کړي او لږ وخت کې اسلام پھیلاو شو دا غي ژوند ټول د قران سره دی پښتنو ته اسلام د صحابه کرامو په دور کې را رسیدلې د حضرت معاویه رضی الله عنه ډېر لوی احسان ده دای په دور کې کابل فتح شوه د کابل نه پس صحابه راغلي په خوره فتح کړي هغه وخت نه چې پښتانه مسلمانان دي نو ماشاءالله مسلمانان دي مولانا سجاد صاحب رحمت الله علیه فرمایل ام مورخ اسلام وې د سو قومونو تاریخ ده چې د اسلام وروړې به نه تاریخ یو پکې پښتون قوم هم ده دایږي د کم وخت نه اسلام وروړې به تاسو د مشران خوش مرشل سل کال د برتانی انګريزانو په دې ملک باندې حکومت کړې تاسو د خپل علاقې چاڼ کوي لټوي یو پښتون پیدا کوي چې انګريز شوی یو دینی تاریخ پیدا کول شي پختون تاسو ګورئ سوره سوره ملکونه راځم شلو دي کې ټکر اخري پختون قوم د دایو تاریخ د جدي کله اسلام قبول کړي نو به پری خنه د خو یو خبر ور سره یاد لري اسلام پری زینه غز دکای ایمنا پر کای ته خبر وره اسلام پری زینه هو قران تر نزدیکی کی ایمنا او دا ګورئ یو مثال لا د خفکی گئی ما زرد زرد درد شي شرط لاړ شم نو یو تپوس کو و عالمان او طالبان به جواب نه راکوي زما د عوام رونه به راکوي په عوامو کې به څوک را پاسي چې هغه د شرک تعریفو کې چې شرک څه ته وایي دی باندې چې مونږ تر مرګ او جاړو دا جړه کما دا څنګه په خبره وایي زموږ عوام نن تعریف نشي کولی چې شرک څه ته وایي دوه کمزوري زموږ راغلي چې او شی پیژنې نه ځان به څنګه ساتي تاسو ماشومان کتلی کړي مار لاسو کې راغسته کې نه راغسته ځکه دا ماشوم مار پیجه دی نه او تا لوی سړی چې صحیح کې نه غي پسې لرګی را وړي مړکایې وره لوی سړی چې سپې صحیح کې ذات دي ساتي وي خله روانه چي ا ماشومان ولکل لاس په خله کې وردن نه کوي کې نه وردن نه کوي چې یو شی پیجه نه نه ځان به څنګه پچای نن زموږ عوام شرک نه پیجهري چې شرک څه ته وایي دا چې دی قران تکین نو به پیژن نو زه درته د شرک دوه تعریفونه کوم خو چې اولو کوم نو به باغه اورو نو ورپسې بدلېم کوم تاسو بیدار اوسئ په خپل کنا ځکه د قران طرف له ترغیب مرکو دا یو اهمه مسله به پکې کوم بهګه خبره باندې او زمدي استادانو مشایخو کی د استادانو کی تیر دی ماشاءالله تاسو ټول پیژنې شیخ القران مولانا غلام الله خان صاحب نور الله مرقده چې نصف صدای نه زیات د الله د کتاب خدمت کړي نصف صدای نه څه کړي د الله د کتاب زیات خدمت سوره سوره خلق دا غد وجنا توحید تور دند شي یو ځل یو به سړي خبره کوله خدا دې خوش طبيعتي خبره توجه له ولا کوي یو می سره یو صفات ته الله رب العزت دی وبخي همو مخکې دې درکې پاتې ول ته ماشينان غستي او بس اوس چې د ماو د دې جمعات کار کیږي نور کار لمه ضرورت نشته ناغا ډېر خلور او چالاک سره یو کس ناستو ناغا ته وي ته غلام الله خان صاحب رحمت الله علیه پیژنې هغه ورته نه زه پیژنې پیژنې نا ورته بین صافا نوح علیہ السلام نه زیات خلک مسلمانان کړیو بلګې ته خبره پاتې یا نوح علیہ السلام نه زیات خلک مسلمانان کړیو ته هغه نه پیژنې نو غلام الله خان صاحب رحمت الله تعالی علیہ وې بدا سکول جمعه پرز به بیان کولو نو هر جمعه به د توحید بیان او کو د ایمان نو یې تقریر به ختم شو بیا به بیان شروع کو هغه کوم بیان چې بشو دا غي خلاصه به په 10 منټه کې وې دا غوی جلالی شان او شاه خبرم تپوسم نشکول او ځل ورته شاوې چې حضرت ته پوره توحید بیان کی او اخر کې بیا توحید چغه وې وی ما سره د قیامت درزه غم دې اسنه پرز د قیامت یو سړی وې چې الٰه العالمین د جمعې پرستا دې بندل خوال راغله ما خود د استاد وحدانیت خبره نه دا ورې نو ایزوا ما سینه سو کرست راغله او دا قیامت کیو نه وای چې الله زه خود د خواله تل ما خود توحید بیان شرک رد منه دی ورې ترې نو د پور شرک زمونږ عوام نه پیژنې چې تاسو نه پیژنې نو زمونږ مین دی خویندې به سو پیژنې دغه وجه د ګور قران شریف درس کې بکې نه پرز د قیامت بزن خلکو شرک کړي او چې الله ولوي دا شرک دی ولي کولا به قسم دې ما خو شرک نه کړي ځکه هغه پیژندونه نو لیکن تا برابر قرآن شریف کی سورہ انعام کے راضی و مبارکی الہ العالمین بمشرکان و توید آشرک مولکولو نویبوی واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم دے اللہ استا پزات عالی چت زمونگ ربی مونگ شرک ندیکنین زمونږ دی عالمان یو تفسیر دا ذکر کړي وای شرک کړي خوده پی جنینا شرک کړي خو پی جنینا او دا یو مسله ده پن پی جن غلو شالا پن پویدل اوزر نه ده نه پویدل سن ده اوزر نه ده نو د شرک زمای عزت مند یو تعریف دا ده جمله عبادت د چا حق ده ای جمله عبادت د چا حق ده دیو والله کور عبادت دی موز لوی دی روجی لوی عاجزی سرو درې دو لوی دی رکو لوی دی سجدی لوی دی نظر و منخت تا وی دا غیبانه چې الله لوی رغ رسیږي او مدد می او کې او بیړه می پار کی دی ټول ته عبادت وی دا تمام عبادت او حقدار سوک دے یو الله دے دا تمام عبادت یو الله لا دا کیږي دی ته ایمان او توحید وای دا ټول عبادتونه یا باز عبادتونه ما سیوا د الله نه بل چا لکول دی تسوی شرک وای اگر باز په کې دښمن غره ها اے قران شریف د درس پر راځي مشوی قران شریف کې آیات ته وصاحب بالجم سوق بو وجدايات کم ذکر حافظانو نه علاوه نور مر سره تعلق ساتای کړ وصاحب بالجم کم صورت کې راغله ہاں بھائی ماشاءاللہ دی عوامو کی وصاحب بالجم سورہ النساء کے راغلے وصاحب بالجم سره وای دا تاسو یو بل سره ناسې د اڑخ مرګره تاسو دا ټول د اڑخ مرګری یې د گاونډي حق وی کې نی نو تاسو سره خو حق گاونډیان ودی وی کې خبره باندې ود درنه نشي دا گاونډیان ما گاونډیان کته دا تاسو سره چې خو کې ناس ته قران کې آیات وی وصاحب بالجم دا اڑخ د مرګری چې تاسو سره جمعات کې ناشته وي خیال به ساتي نتاله وام دی ودی ودی نه تاسو خیال وساتلو اے کدی جمعات کې اوس دی او الله والا راپاسي وای چې دا ټول خیر سار راشي ډیر کڑاو کړي عذاب په لګي پیسي تقسیم کم اتا خي مزیدار جیب کې واجولې او در سره خوا کې یو د مرګری دی اجي جمعات نه بار شو نه غله دی جیب کې وخولې چې ګوره دا لز ضرور روپې تقسیمې دي خو ته ډیر خوبې دلې نو ما د خوب نه مرای نه بدینی چې کنه بدینی ا بو زدا سي مړو موزبته بل گراويخ کړه و کنه نو ګوره در نه دا خوا کی ودن شي ما چې سویل ګورو دا خلق دي چې هغه دغه شان ناس دي ها پو دکی گئی ما فکر پا مربا دا زمونگا حال لدی پا لوگور زمونگ دیو نمائی دیو بندو کیو دیر لوی عالم تیر شوی اٹھول مرے دا انگریز مقاملہ کرے اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علی ویغی اوزے کی تقریر کولو نو اکثر بازی ملکنو کی خلقو دا مسئلی جیڑی ورطر آپاوی شاہ سے مڑی اوری کنا ناغور تیولی سکار دے دے مڑو سرم سر په مړو سره د کار پیدا شوی سر وای به ولوی ودا سې څوک نیک بخ بوي چې مړی به وری قسم ده که زموږ ځوندی به وری به کې خبره پات به ولوی ګورا دا ګیره تور وا تک سپین شوا نصف صدای می قران لست وی قسم ده کدا قران می دی غرونو تویل اوس برا پسې ټوډ را روان قسم ده کدا قران می د زنګل دیونو لویل وی ټولی برا روان وی خو یزه خلق له قران او قوالی چی کیږي نو غړیږي او چې د شاه صاحب قران او ری نو یو د پراتی نو دکې گئی ما ځکه وا هم خبره شروع ده شرک ستوي جمله عبادت دی او الله حق ده دا عبادتونه ما سوا د الله نه ټول بل چاله کول یا باز کول دې ته شرک وای دا بدر یاد کنا او ما سوا د الله نه ونوي غټوي بوتوي اسمان دې زمکا دا ولي دې شهید دې مړ دې ژوند دې ما سوا د الله نه بل چا ته رکوع کول بل چا له سجده کول د بل چا د درور نه طواف کول بل سو غیبانه را مدد کول د بل چا په نوم نظر منخت ور کول د بل چا په نوم قسم خوړل دې ته شرک وای دا بدر یاد کی یاد بنی دا یو تعریف شو څوک به ویلا سجد کی جمال ادا یاد شو ها ها وای وګوره اوس هم لاس نو جته وای نه خو خپکان خبره دا مې زکه وې دا بل بدر لاله و مو یو ماشوم نات زده کړو نو خپل یو مشر لوي چې ما خو نات زده کړې نو جانات ولوي نو غولې نام ورکو نا ماشوم لیم خون ورکو نو لاړو په پیسو زه خړل واپس راغی ما له بل ناتم راځي دا غولې صبر وکړه چې دا مخکینه دی زم شي نه بدل بل بر علا اوري نو تاسو له موم چې دا ډو منه موزم شي له بدل بل وام پدې ټول پوښوي کنا دا ګوره امانت می تاسو جولې کې هو قسم دې چې د وس مطابق د شرک د تعریف نخپل بال بچو مسلمانان خبر نه کی نو تاسو دای په پرز د قیامت بیا جګړه یې دویم د شرک تعریف دادې دا الله خصوصی صفات دی هغه ته وای د خدای توپ صفاتونه سور ته وای هغه ته د کمال صفاتونه وای هغه ته د الوهیت صفاتونه وای دا د خدای توپ صفاتونه د الله پورې خاص دي چا پورې خاص دي دغه صفاتونه نور چاله ورکول ولی دی نبی دی مړ دی ژوند دی اونه دا ګټره دی ته شرک وای دا الله خصوصیات په دې لاره دا دویم تعریف دي دا الله خصوصی صفات دي دا صفاتونه د الله پورې مختص دي دا ما سوا د الله نه بل نبی ولی مړی ژوندۍ ملائکو پیریان انسانانو له ورکول دي ته شرک وای لکه څنګه به صفات وي هر ځای کې دا ارچا فریاد اوریدو ولا څوک دي بنده دا سی کولی شي کنه اوس تجربه وکي یو سړی لدرې کسان خبرې شروع کوي دی به چا په خبره پوي دا یو الله دې چې تمام دنیا ول سوک په پښتو کې جاړي او سوک په اردو کې جاړي سوک په عربی کې جاړي سوک په انګریزي کې جاړي سوک دا سره چې قسم دې دلته بوسي او سړی جاړي ما ته له پته نشتا کو فریاد اوري دعا ل فریاد اوري دا دا الله صفت دے هرځه کې دا ارچا فریاد او ریدل چا صفت دے بنده دا سکی دی شي زموږ د حفظ مدرسو کې چې کم پویا عالمانی کنه نو باز حافظان ته دوه درې حافظان کې نه وي د چې څنګه نو پوي کې زموږ حافظ صاحب ډېر خواري کوي درو کسان وي نو زه سبق اوري او چې څوک پوي کا ورته وي روړ دا کار باندې کې ته خو چې درو کسانو نه اوري نو دی یو غاوري نو د دې دوه د څنګه ورته هو غلطي روي نستي نو کم حافظ چې د دوه دریو نه یوځای وري زموږ د حافظانو بچو حفظ کا چپاتې شي ځکه ته باندې کنا د دې ټولو تلاوت چې یوځای وري غسوک دي د دې ټولو فریادونه چې یوځای وري غسوک دي هغه الله رب العزت ته دا د چا پورې هر ځای کې د ارچا فریاد اورېدل او د ارچا په خبره پوېدل د هر چا جولې د خیر نه ډکول قسم دې کړه د نبی ولی شان دی دا شان د چا دی دا د الله شان دی دا رنګ په غیب پوېدل دې تاغه خصوصي څه غیب دان سوک دی غیب دان سوک دی پپټو سرګند چيو شانتي پويږي غسوک دي انبياء عليهم السلام لوي شان دي خو انبياء په غيب نه پويږي اوس دا صفت بل چاله ورکول چې فلانه مړې شهيد په غيب پويږي يا غلا معلومو لشي تاسو په خوب نو تورول لیکنا رتم ور وي غلا شوي نو نکتوري کده قران اولي پاره علم کې نه سو مسله به حل شي اوله پارا کې ګور موسی عليه السلام څومره لوی پیغمبر دی بلکې رورم ژوندې دی هارون عليه السلام نو یو ورار را پاسي د تری مړکو د بل چا په محله کې وغورځولو او موسی عليه السلام ته قاتل راغی چې زما تر د فلانه دی محله کې مړ دی مقصد دا و چې تر دا جیدات ممرا له پاتې شي او د دې نورو نبر مړانه اسلامي دیت واغستې شي قاتل د موسی علیہ السلام سره موجود دی خو موسی علیہ السلام یې پیژني معلومه دا شوا چې د غلو د قاتل پته ما سیوا د الله نه تر دې چې الله رب العزت د معجزي په طریقې غمړې ژوند دی کو او مړه را پاسې دو او د موسی علیہ السلام او د خلق روان دی وی چې زری خپل وروه وجلې الله پته ولکې دا دا الله دا حبیب په زمانہ کې سورہ نساء کې راځي یی قران ناس ته کې دا فائدې یو غل غلا او کذا ابو قتاده رضی الله عنه د تر د کور لا لکه ګوټي وکاو او اس اصله یې وړا هغه د میدی سرو غنم وروډو میداغه وړا نو ساری تر راغه او خپل وراره ابو قتاده رضی الله عنه ته ویجر وراره به هغه مون باندې ډیر زیاتې شوه او غلارا نشوی دی فلانی کور کی خبریم کی دی دیوه بلی دا زمون خیال گمان پدوی دی اغا منافقانو ناغی دمر چالا کو جدا اللہ حبیب للاڑ لغغلو نو دا اللہ حبیب الٹا صحابو تا خبر شورو ابو قتادر رضی اللہ عنو دمر خفشو آوائی جماڑ کیوی چیر زد سر دا اللہ پیغمبر لطلے نوی غل دمر چالا کو نو کنک کتال اخکاری نو پیغمبر لبم اخکاری دے کنا دا الله حبیب ته تردی پته نه لګی چې بره نه پیغام راغې الہ العالمین فرمای زما حبیبا غل منافق در سره ناس ته او دمر چالا کده شتیم د ځان د طرف نه جګړ مار جوړ کړي ولا تکل الخائنین خصیما زما پیغمبر د دې خیانت ګرو د طرف نه جګړ مار مجوړيګا غل چې پته ولګي د چدارش مالک خو پیغمبر زما د حال نه خبر کو او تخته دو مکی مکرمه ته مکه غ وخت کې دارو کفر نو پغه په پیدل د چا صفت ده دا بدر لیا دي دواړه کنه چونکه موضوع زمو ماشاءالله د شر تفصیل به درس کې اورای خدا پاکی زمنن راغی چگور قرآن تا نکینو نن مونگ دا شرک دا شرک تعریف را تا نرازی دا اللہ بندگانو دا اللہ دی کتاب لکینے و پس دا سی موائی چی پا مونگ بانے وقت تیر دے پس پینا گیرم قرآن تا نکی کاش چی مانن روستے وی اس پین گیرم مونگ سر جمعی لرازی ندنو کرائی نریٹائر شو تک اس پینا گیرے دا آو پا خپل کلی کی مدرسہ کے کینا سو قرآن شریف دیرش پارے یاد تیرش پارے قرآن ہے پسپین گیرم قرآن یادی زمون دا علماء ناس امام ابو داود رحم اللہ وی پسپین گیر علم شورو کو نو مامای و ناورتا وی قسم دیتا نا پسپین گیر سجود نش نو پسپین گیر امام ابو داود رحم اللہ نا دمرا لوی عالم زور شو چی سنن ابو داودی اولی کلو ادا علماء پویگی چی پس احای ستو کی دا ابو داود شریف کم مقام دے سنن ابو داود وې چې کله ابو داود شریف لې کولو نه د ماما غ خبره را یاد شو وې زما په ماما دې الله رحم وکي لو کان حیا لکفر عن یمینه کنن ژوندې و او قتلې و چې پسپینه ګیر عالم شو د خپل قسم کفاره به ور کړې و پسپینه ګیرم ګورې سکیږي عالمان جوړيږي بلدا سي رتا سلوام اي لکه اوس دا بيان کوم نو بازي دا سي حافظي لري چيله بتول سوي ياد وي بازي دا سي حافظي لري چې هغه بس خبره د خلې نه څنګه روزي ناغي نه هيريږي نا خو ناس غټولې کنا غټول د دین په طلب کې راغلي قسم دې چې درس کیږي نو ټول کې نه ای چاله بلګز د کیږي چاله ډېر زکا د علم خول والا سوق دې استاد زما په اختیار کې را جماعت تراتل لو ناس تدا او سید العالمین امت ته خبر ورکړي چې تاسو په پسولونو زورګونو خلق دین تناسي چاله بلګز د کیږي چاته به اډوز د کیږي نه په قران و فریزای نه قران بس کوي فریزای بنا زکه دا د پری خودو کپل بزی چې دا کتاب دې پری خو ها کپل بزی چې دا کتاب دې پری خو بل در ورته معلوم دې د نجات یو بل کتاب در ته معلوم دې حدیث د صحیحین او کراغلی متفقن علی حدیث ته دا الله حبیب فرمای چې کم مسلمان نارینه زنانه قران وای او د پکې جبن خلی وای جب پښتانه وای جب می پناوري نو دل با الله دعا جوړ نو ورکای او کم مسلمان نارینه زنانه چې قران شریف وای او دل پکې مهارت حاصل شو د د مقام د مقرب ملائکه سره ده مقام چا سره ده دا چاله چې قران دی وای تر مرګ پرېزم ناز او وفادار مایو زل ویلی او دی کتاب لمه د واده لاس پلاسو کې ورکړې پرېزم نه کز دکیږي او کنز دکی تاسو به کوی کنه دا وفادار کتاب دی دل په دعا جوړه دا دعا جوړونه لګواوري چې دعا جوړونه سمانات دا ګوره د خاصو خاصو خلقو سره واده شوی او اجر مرتين ستوي اجر خدای الله قانون نه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها چاچی یو نیکیو کا یو پلس بدلی ملاوی خدای اجر مرتين څه مقصد دی و یو نفس عمل دی یو انعامی عمل دی لکه پتا سو پکلی کې دی یو مزدور 1500 ورځو مزدوری را دا حاصل مزدوری دا خو یو سړی ورته 2000 روپۍ ورکړي نګور دا 1500 ورځ اصل مزدوری وو دا یو نیم زری څه شول دی ور سره سه احسان وکړو په خبره پويږي کنه نو اجر مرتين دا ده وای نفس عمل ورته دو کرت لیکل کیږي لکه موږ تاسو موزو کو نو یو موزو لیکل شو انعامي ثوابونه الله تعالی 25 ور کوي چاله 20 ور کوي چاله دینه سیوا ورکای او چا سره چې راجر مرتين وعده کړی د نفس عمل دو پیریو لیکل شو انعامي ثواب په دې مسله پوه شو اجر مرتين باندې کنه ایسوک پوه نشول بای لکه روزه د نو روزه لیکل اوس د الله خو خدای چې چاله انعامي ثواب سور ورکای او چا سره چې اجر مرتين وعده شوی نفس عمل دا غدو کرت لیکل کی نو ګوره قران دا سه عجیب کتاب ده که څوک ولکینا سوز دکیږي نا نو هغه څه وای اجر مرتين دي الله د خپل حبيب د بيبيانو سره د اجر مرتين وعده کړي قسم دي هغه مسلمان چې داسې وفادار دي چې دی وای کز دکی کې نزد کیږي غوږ په قران نه پریزم د دې نسبت چا سره راغې د خپل مين د نبی رسول الله د بيبيانو سره بيبيان را جمع شوی نبی رسول الله ته چې کله لا فتوحات شو اې تنګ شي خو نه یې کنه کله تنګي کې نو بیا وځو بس کو ها ا زنه تاسو وایي جنا وخت شو کنه ای زمونږ دارون اکثر تاسو خلک هم بار وی کنه ها بار یې چرای وای بای کار دې څنګه دی وای ډېر ښه کار مې دی ډېر ښه کفیل مې دی او زما مثال په تور زر روپۍ تنخواه ده خو خفه پدی وای ور ټیم نه راکای خفه یې کې نه خفه زبدل نن ور ټیم درکوم چې نه پدی خفه نشي ګوره او برې ده تاسو بار دکان کې پدی خوشحالي گئی چې ورټه بیا او جمعات کې بدل درکو ها جمعات اې دی په لګوره کې تاسو له سوکو وای چې او سړې چې ترسو ته ولاړې زب در باندې پیسي نو لګ رښتیا رښتیا بوای قسم دې دنن سار نه به تر کومه سار پورې ولاړې چا وای چې بای ته ولاړې زب پیسي در باندې نو لګ دا علماء ناستی قسم دے حدیث کی راغلی و یو سڑے جی پا موز جماعت کی ولار دے نو که گھنٹا ولار دے که دو ولار دے نو دانی کی پی لکه دا باران را دوڑی گی سنگا پی را دوڑی گی نو ګوره شکر باسي چې لک سیوا شي اسینه داسې ونه کوي مو ما شومان یو ځای کې ختم نو کله عالمان د سي جي هرس لري چې خلکو لګډیر دین ورسي نو هغه لګډیر ټیم واغ سونه چې ختم وشو نو خلکو اکثر خلکو ټولو وي د ختم مبارک شه ايو سپینګري پکې وي د بس کېدو مبارک شه دا څنګه کې دا بس کېدو مبارکي پکې نه راکوي انا شیطان دا سیده کنه قسم دې کدل تناس نه وای نوز بیا کور کې ناس وای او اجره کې ازنی خلک ساری چرپاسی نو تر ماخه ما روټ سره ناستی گاډی ما ډیش میری کنه او پاغي پچا ملازه نه شکر وکاسې جدن تناس یې شکر وکاسې اے او خيار سره مو سره او مساله کې ګرځېدو نو ما ولې ډېر مستړی کنه هغه ز شکر وکاسم وی کچری دمانو سره می چیلم ګرځول په خوا اوس وو دمان ممان وسر کور کی جیب کی دمان را لل کنه په خوا به دی اجرل چې دمان راته یو بر سره چیلمم ګرځیدو وی شکر نو باسم ک دمانو سره می چیلم ګرځول وی علماء پسې شکر باسې چې خپل کور کی د ناس ته توفیق تر کړي نو د بیبیان راجب شو نبی علیہ السلام ته وی چې فتوحات ډیر شو مونږ ته بخرشه ډیره دا ناروانی چې یو خزه خاون لوي چې خرچه لګ ډیره کا خدا الله حبیب پریشان شو چې زما په کور کې تاسو څنګه د زیادتی خرچي مطالبه کوي دومره خفه شو چې قسم یو خړو یو میاش کور ته نه راتلو یو میاش کور ته نه راتلو یو میاش پس قران نازل شو او دا الله حبیب د بالخانه نه کوشو بخاری شریف حدیث ته او د قران دا آیات راغی الله و یا ایه النبی قل لازواجك ان كنتن تردن الحیات الدنيا وزینتها فتعالین امتعكن واسرحكن سراحا جمیلا الہ العالمین و یا زما حبیبا دی بی بیانو ته دی فرمایا کد دنیا د ژوند دی را دل رہی د دې د زیب زینت د کالو جامو سورلو منګلو را دل رہی نو زما د حبیب پکور کدا سی زون نه ملاوی راشی چې سوس می کیږي دربکم و اسرح کن سراحن جمیلا او پډېر خیسته طریقې بم رخصت کم زما کور کی دنیا او د دې زیب زینت نه ملاوی او کتا سودا خیرت او دا الله درزا اراده لري نو الله وې دې رجن می تیار کړی دا الله حبیب د ټولو نمخ کې د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها کور تراغه وی الله او پیغام را لېګل له اړه شمور خپل سره مشوره وکړه او ورته قربان سدي آیات ورته ولستو بیبي په جړا شو وی حبیب استاوار کې وزد مور خپل سره مشوره کو زمان دنیا پکار دا نمی زین و زیبینت پکار دے بل اختار اللہ و رسولو زا اللہ و دا اللہ رسول غرقوم او ٹولو بی بیانو دا سوی نو دا برن پیغام راغے الہ العالمین دیویشت میں پاری پہ اختتام کی وی نو تہا اجرہا مرتین اے زمان دا حبیب بی بیانو تاسو دنیا او زیب و زینت خوخن کو زما در رب در سره د اجر مرتين وعده دا نو ګره اجر مرتين دمر لوي شه دي الله دې موږ تاسو دي کتاب لکې دي ان شاء الله ټول به درس کې کې نه ها او تر اخره پورې وکې نه او داسي بم ني چې روزه او شنو بس چټي شو دا دی یو میاش دی یو رز کتاب نه دې تر اخره سلګو به دي کتاب لکې نو دا د خیر او برکات نه ډک کتاب دی تاسو ګورئ دي مشران وخت کې څومره تکلیف او سنو او برکات غنو نن هر څ ډیر دی خصوصن کې سینو نه قران او تو کور نه قران او تو مساجدو کې قران نشته په کیسو کہانو وخت یې رو کیسې کہانی تاویلی ماویلی زمون دین نه دی دین زمون قران او سنت ته قران شریف ته ان شاء الله مونږ تاسو کې نو ما د سوره زمر یو آیات تاسو روان دی ولستو او الله دې مونږ په قران پوي کې نو کچره په ترجمه پوي دي نو بس تخریر له ضرورت نو د غیو آیات ډیرو اے الٰه العالمین د سوره زمر په دې آیات کې وای فبشر عباد زما حبیب زما بندگانو ته زیر ورکا یو خبره دراله سه خلق الله خپل وی جدا می بندگان دي اسه غټول خلق وی چې موږ د الله بندگان یو خو مساله بالا حل کی چې الله وی دا می بند ده یو خبر در الله ذم وی زما حبیب زما بندگان او تزویر ورکا سوال دار اته الله دا بندگان دي سوق دي چې تو ورته بندگان وی او خپل حبیب لوي چې زیر ورکي وی الذین یستمعون القول زما بندگان هغه خلق دي چې قران ته وګنی وله ادا علماء ناس دي یو یستمعون دي یو یسمعون دي یسمعون دي ته چې کور کې ناس دي یا دکان کې ناس دي پلار ته ریږي او مولانا صاحب لګیا دي आवाज دي تر وګه شو دي ته یسمعون وی او یستمعون دي ته وی چې دکان دي بند کو پټیله دي چټي ورکا را له قران دي مخې لکی خو کې ناس دي بګې ته خبر وای تاسو ټول وګوره درس لم کې نه خو قران عوام اول کې نی نه نجګینی بیا قران نه راخلی قران به راخلی کې نه به راخلی هر سړی وزان منکل درس کې وایو چې چا مخې له قران نه ځان سره مفرزه هر سړی به قران راخلی زم استاد محترم دی الله دې شفاء ولورته مونږ سره درس کولو نو یو کس راغ غور ته وی چې حضرت ز په طالبانو لګي پیسې تقسیمو توجه مو ده کنه ای ورته تقسیم کوي پی ناغا اجی سے مالدارا چرچا مخیل قرآن و خیال داو کو چی طالبان دادی او چرچا مخیل قرآن نو نو اگر کیوی چی دا جوڑا سراغ دی نو پاگا قرآن شریفی چی مخیل پی پیسی تقسیم کی و غنور دا غشان پریمو دی نو چی سباش و شیخ سیبوی ویدا ہو دا قرآن دا نرا غستو دنیاوی سازا گا چی اخیرت کی میلا سور سازای بری کچی بخبر ابالی طالبان کو غریبانہ نہیں دی چې څوک سره مدد ته کی پټو کو پیسو انکار کوي کنه شیخ صاحب ولوی قران چې جانور ایله پیسي ورنه کې چمک ویدا ہوئی دنیوی سزا ده نه راغستو او چې اخرت کې به لاسوبره سزا ملوي قران شریف براخله ی الله وای زما بندگان او تزیر ورکا الله ستا بندگان شوق دي وای الذین یستمعون القول زما بندگان دادی چې قران ته وګ دی ورې دکان بند کرے کاری چھٹی کرے او چې قران لے غوګنیو فیتبعون احسن دید قران د خایستو طریقو په سروانی کی زمدا علماء ناستی زمدا علماء تفسیر او قاعده ذکر کئ وای قران کی چی اسم تفضیل استعمال شی نو معنا د اسم تفضیل نی مراد معنا د اسم تفضیل نی مراد یا علماء لیکلی چې دغه معنا د اسم تفضیل اگر چې صحیح کیږي په قران شریف کې بعضی خبرې دین کې بعضی خبرې ډېرې خایسته دي بعضی داغه مقابله کې لګي خایسته دي لکه کچا چا سره ظلم وکاو او د انتقام اخلي دي ته حسن وای او که معافي کو نو دي ته احسن وای بګې خبره وای چاته پسې بد ردی وې نو وجزا او سیئه سیئه مثلها تا عمر وې نو جایز دي دي ته حسن وای او کچره معافي دیو کدی ته فیتبعون احسنه دید قران د خایسته او خبرو پس رواني وي اولائک الذین هداهم الله دا قران چراغ سے زکیه ذکر نه پس په عمل کوي دا خلق دي چې الله ورته هدایت کړي و اولائک هم اولل الباب او دا خلق دي چې عقل والدي اے کده قران والو د پاره بل څه فضیلت دي دا یو یا ډیر دی کنه دی ګوره ابتدا کی سوې وای زما بندگان ولزیر ورکا قران والے پخپل بندگانو کې راوستل قسم دې کده الله بندگانو کې داخل شو مسله صدا حل کنه یو قران خو ګوره راخله الله وای فادخلوا فی عبادی وادخلوا جنتی وای زما بندگانو کې وردن نشی نو چې بندگانو کې میرا له نو دویم حکم دار وای چرته زار او بندگانو کې وسنګ داخليږي د بندګي ری نصاب سره وای فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا الله ورته خپل بندگان ویلی چې چا قران جوړ کې نیولې او وګ ورته نیسی وګور چې الله بند شنو مسله حل شو شیطان چې الله د جنت نه راشړل نو قسم یې وخړو وې دا ټول به گمراه کو الہ العالمین ورتوی لعین زما پیغام مواورا ان عبادی لیس لک علیہم سلطانن زما په بندگانو بدی وسن چلی وکفا بربک وکیلا کافی دستا رب چې د خپل بندگانو حفاظت وکي په بندگانو چې کی داخل شو بد مونږ یو سوجو می ماشاءالله الله دې مونږ ته د ویلو توفیق راکې تاسو ته د اوریدو توفیق راکې زموږ دا ترتیبی چې هر جمعه باندې یو موضوع باندې بیان کوو یو سو جمعه پا دی موضوع دا قرآن و سنت بیان شو چی دی شیطان نبمون پا کم اخلاصی گو غٹا خبر رہ دکن تازو دا کلی دشمن نوائی جزنگا بات اخلاصی گو آداد آدم علیہ السلام دا زمانی نا تجربہ کار دشمن دے او کدی دنیاوی دشمن ہو جلی نو شہید فی جنت لبزی او که شیطان فکو ہو جلو چرت بزی نو دا شیطان نا دا بچاؤ یو سبب سدے چی بندگانو دا اللہ کے ذان داخل کا په بندگانو کې بسنګ داخلي کوئی په دکان او پټي او کارخانه کې نشي دنه راشه کتاب الله راواله غوغ ولو نساء او دا عمل په نیت ورته راشه الله وای دا خلق په هدايت کې او دا عقل باندې الٰه العالمین دی دی مولانا صاحب ته ویلو توفیق ورکی او تاسو ته دې اورېدو توفیق درکې قسم دې کتاب الله سره مو زندگی شوا نو بیا به خکولی خکولی مرگونه الله درکای پیګه په خبره با خکولی همو سره مباز مشران درسونو کې کې ناستل داسې مشرانو چې ډیر ډیر ښکالا پوری بالکل قزای نه کړی نو کله کله سی چې خوب یو دلیل نه یو بشارت نو باز مشرانو سم زه خوب کې شوې نم نو درس کې ناستل قران یې وړولې یو مشرو د مونږ بازار غسر کې بسر درس کول دی بدی نه چاغ شاغ راتلو سو پیری ما ولیدو غزان قران شریف له تیلې جوړ کړو غاړه کې به شول اچا شاخ به درس راتلو د وفات نه پس می سو پیری ولیدو چې قران غاړه کې شولې چاغ شاخ درس تر راوړل یو بډا وغه به مو خدمتم کول درس کې بکی ناشته او چې پکې مرز به مو ختم نو بستر به جمعات لږ به ریویل تبلیغ لټو پیګه په خبره باندې د یوزن داسې مسجد دی غی کې ناس یو د یو خاص ترمس دی ر لپاره ساتلې چې موږ وې پاګه کې مل مستیا را کوله چې به راړې نو بچی چې راړې او دا اجي صاحب ناس ته جماعت زلو دیر ښکالې دوران نو قضا کړې نو ما ته په خوب کې وې وې زما د دې بچی چې بنس کې مې جی صاحب وې وې د قران شریف درس له ناراضه فکر په خبره باندې دا الله د کتاب دی درس لکه دیکې به اره خبر مخې لراش الله به مو په کورونو دنیا ارسه کې خیر او برکت راوړي او کته دې په لورې کتا زوی جنې کې نو قبل کتاب در لمعلومی نو مشورې نه ناسوخه غیله بکینو کړه د نجات بل کتاب در لمعلوم دتا سلوه کتا سلو قران نه علاوه بل یو کتاب معلومی چې دنیا و خیرت په سميږي نو بیا با غیله کینو قبل نی دغه یو کتاب دی و خیر لري کتاب دی دین پس بل کتاب ناراضی ماشاءالله خپل بچی مرو لګی مدرسه ہوتا اور ماشاءالله تاسو بچی چې تم لسم پاس کین نو حافظان شوی بای خپل بچو باندې مل موکای بل کوشش دا کوي زموږ دی پښتنو کې دینداری ډیره ده ماشاءالله او دی پنجاب خلکو کې صدا ای منځونم کم کوي روجیم ډیر نه دي دغه شان ده کنه ده د پښتنو روجیم ډېر خوخی دي منځونه هم ډېر خوخ دي مدرسې قسم دې ډېر خوشحالي کی چې بچي عالم او حافظ شي او چې لور عالم حافظ شي پای هډر خوشحالي خو یو شه د پښتنو بالکل نه دی خوخ په دیني پیسې د ګول نه دی خوخ تاسو نه غنیم خبر خو د پښتنو دینه مخوخ ده مدرسې مخوخ ده دیم خوخ دي چې بچي مې عالم او حافظ شي او لور مې معلوم خو په دیني پیسې د ګول دې مزاج کې نشته استاد خلکو نه نیم خبر ازما یو قرضه نه بدل تم وام بدل تم نو ام نو خبني وام پدې ټولو پښتنو کې ماشاءالله د دین په نسبت زګرزم او زه ولوم د پښتنو داسې مسجد را لوخې چې د دې امام 24 غنټې د دینی خدمت کوي او یو د سپینګری قبله له مخ کې وای چې دلته مو وای او دا گواہی به سبا حشر کې کو چې موږ خپل امام له دمر تنخوا ورکو چې د دا د بچو کار پکې تر اوسه پښتنو کې چالاس نه دی چت کړي او غره کې دلته مې ارمان چت پوره شو زموږ د امامانو 24 غنټې د دین خدمت ته قپدی ټول صوبه کې تر دې افغانستان لمور پسې واوړو که افغانستان کې چا پیدا کو نوم په افغانستان کې پدی صبح سرت کې داسې مسجد وخی چې هغه عالم دین 24 غنټه خدمت کوي. خدا غو دمره تنخوا دا چې دوس پینګيري الله لمخ کی قبله طرف لا چې مونږه گواہی کوو چې دا د دو د د بچو د پاره کافی دا قسم دې او چپړاسي چې سمره د میاشتې تنخوا دا نو دی او عالم او حافظ او د مدرس د دوو کالو د تنخوا سره د یوې میاشتې برابر دا د چپړاسي دی یوې میاشتې تنخوا د یو مدرس د کال د دوو کالو تنخوا نه ډیره ده. تاسو نه تاسو کوم تاسو ماشاءالله د مونږ نه پدین کډوان دی پرز د قیامت به د کافر گاونډي تاسو کیږي کنه بکی کیږي به کنه بکی د هندو گاونډي تاسو بم کیږي د سکھ بم کیږي دا خونه دی چې نه کافر دی وتر هغه حیا له مال لوټ کوا مونږ مشرانو نو اوریدري چې د ملک نه هندوان تل وی جړلې تاسو به موریدري دا جړلې ځکه چې د خلکو یې سره د حیا جون تیرولو یو سړی دی په دې کلی کې دا هغه حیا له مال لوټوا چې دې نه زینا به خوشاله کې جاړي و خدای هندوان چې د ملک نه تلو جړلې زمونږ دی خاور ولان دي مشرانو دا غي د هر خبره خیال ساتلې و دین دو گاوندی ته پوسبم کی او د دې زناورو ته پوسب کیږي کنه اے قسم دې دا خو موریدی دي چې غزنانه د پښو په سبب چرته تلی و دا خو موریدی دي کنه کې دې شي او سړی د خپل خار او د غوي او د غوا او د میخه په سبب اور ته بوزي خانو د کافر گاونډي تپوس بکی د غوانو تپوس بکی نو دا امام د گاوند کافر گاونډي نه ملان کړ د تپوس یو کو بیا پسنګ ما مې اصلي چړې خدا دې کړ خپکی گئی مو سره او ابي سړې حج للاړ ناډیر چالاک او یو خبره کوله زار دې کی کوم دې خپل علماء مبارک ناغمول حج کیو کیسه تیرول وی مونږ سره جمعات جوړې دنو د محراب زینو او نماز مکه ونو هغه محلي والو کلی والو رالوي چې مونږ له بل محراب زی راکې مواله بالکل لدرکو دینه نیم تیار وی سورج پس مسجد تلانم خلق ناس ته مونږ چوشه ما ولې کی نه ما وی محراب لزه نظر کوم خدر کو کو تاسو برانه کوي چې اول یول دین راکول وسه راکې وی ټول وی چې تا هو نظر کولې راکې وی ما ورته د محراب دازه زقدر کوم چې ما سورز سوچ کو اصلي سړی محراب کې ولاړی هتا سو غفتا سره نو ما ولي تاسو نو ټول غن کپانو دروغ جنې او اصلي سړی د محراب کې ولاړی اصلي سړی وی ما ولي زې زقدر کوم چې دا د اصلي سړی د زو درې دوزه ده پښتنو اصلي سړی خا پکړې پېږی په خبره باندې اصلي سړی د من زېسته نو پکې سپریخي نه دي قسم د ټولو پښتنو اصلی سړی د منځ ایست د امام نه تنخواشت او که تنخه دا پاغي خچرګم نه مړی د تاسو لوام دی امام او د خپل علما مبارک به قبله له مخکوي کټولو مر بشای تاسو هم د جرګي وطن دی کنه جرګه چې پچا کوي وي الله پوښه او ته پوښه وي مونږ له شاکه او چاله مخکا تاسو ولوي کنه وای پچا چې جرګه کوي مونږ له شاکه او الله له مخکا د امام مبارک به تر مرګ شای کی چرته به مخکوي اے دا اللہ نو یری گئی دے دی خپل علماء مبارکی تاسو دا سی ڈیوٹی چا تری دی چی 24 گھنٹی دی وی قسم دے کہ یو چپڑاسی بانے پا دے پاکستان کی جی اڑو قانون پاکستان دے نا او پاگی 24 گھنٹی نو اغب مقدمہ چلے کہ نبا چلے دے امام 24 گھنٹی ڈیوٹی دا دا سی چر تشیوی چی یو بجا سوک مٹشوی ہوتا ہے امام لدروازہ ٹکوری جراش جنازہ دا او غد لیویلی چی ما وقت ختم دے بل سوکو گورا زما خو دوباره غنټي 8 غنټي ډیوټي او جنازه منازي نشم کوله که یو بجم دل جنازه کوي ور بانګ در لوي بچول دي سبق خي جنازي در لکې نکاح دي دړي تنخه تنخه نشتا نو بس دا یو خبر در لا خیر نه کوم چې چرته جرګو کوي چې بای امام بارکه په الله له مخکو ګټول عمر بشای تخپل عالمانو قدر کوي پدی ودا دین ترقی کوي تخپل حافظانو قدر کوي دیل پورا پورا تنها بیت المال خو نشته کنه اسلامی حکومت الله دا ذمہواری تاسو لا سو کې چولې الٰه العالمین دې دا درس کامیاب کی او د دې کلی علاقې ناری نو زنانو ته دې پدی کې د ناس ته الله رب العزت توفیق ورکي او الله زمو استاد دې کتاب سره دا سي جون اتړي ماشاءالله تاسو دې مدرسې نومم سره شیخ الاسلام ابن تیمیہ مدرسہ دا نو دا خبر ودا غپا اخیرو سلگو ختم کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله دا عظیم شخصیت ته چې د جنازه د جیل نه راوته لکه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سوا جنازه د جیل نه راوته او دا صاحب کرامت زموږ دی علماء لیکلي شاګرد ورته په جنازه جیل کې وی دوس پی در توګی کړي او ظالم بادشاه وي چې پس پوي خورو دې خبرې نه منې کیږي نه شیخ استاد تب